جوگرانی عزیزی رادیوی دنگ سلاوتان لبید. من احمد حمیدم خوشحالم با پیشکش کردین برنامه انجومن دیمو خزمت ایوی عزیز. انجومن برنامه کی تایبتو هاوبشی رادیوی دنگو صندوقی دیموکراسی امریکیه کمانگی جارک پیشکرده گرید. عزیزان، رادیوی دنگو صندوقی دیموکراسی لماوکانی رابردوده یکی کی تایبتی با چاو دیری دو اندامه گرمیانیکی انجومنی پارزگای سلیمانی پیکینه. امیکه مانگانا راپورت گلسر کارو چالاکیکانی او دو اندامه بلاو دکاتوا ایمش پختی او راپورتا لگل چند پرسی کیتر لمیانی ام برنامه دا دخین رو یکی چاودری نونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی یکی کی تایبته با چاودری و با دواده چون کردن با کارو چالاکی کانی نونرانی ناوچه گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی لرگی با دواده چون کردن با ایشو کارکانیانو بلاو کردنوی راپورتی مانگانه لو باره و یکی که پروژه کی رادوی دنگ با پالپشکی صندوقی دیموکراسی امریکی NED ام یکی رادوی دنگ کمالک آمانجیه لوانه درخصنی قباره چالاکی و نونرایتی کردنی نونرانی حلب جرده با حولاتیانی نوچکه. هر وحا دروس کردنی رایالی کی پیوندی دیکه لنوان او نونرانو حولاتیان. با آمانجی برودانی زیادر با کاری نونرایتی کردنو هر وحا چاو دربون بسر نونرکانو. هاوکات پیشاندانی او راو سرنجو تبینیانی کللان حولاتیانو لسر نونرکان دیتا آراو. گیاندنی دنگی هر دوله با یکتری. جوگرانی عزیز، ام یکیا کومل یک چالاکی دوی، لو چالاکیانش، آماده کردنی راپورتی مانگانه، لسر چالاکیو، کاری نونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی، هر وحا، انجامدانی راپرسی، بو زانینی رای چینو تویج جوازکان، لسر کارو چالاکی نونر گرمیانکان، یکی کتر لچالاکیکانی ام یکیا، انجامدانی برنامه کی رادوی مانگانه، بو کتو کردنی زیادری، رولی نونرایتی کردنی حولاتیان لانجومن و دزگاه تشریعه کن. چالاکی که دیکی امیکیه بریتیله. انجامدانی کورو، سیمینارو دیبیتو کوبونوی کراوه. لباره گرنگیدانی زیاده و پرسی نونرایتی کردنو هر وحا چاو دیری کردنی نونرانی حلو جردراو. بیسرانی عزیز، اوی جو بیستی بون، ناساندنی یکی چاودری نونرانی گرمیان بو لانجومنی پارزگای سلیمانی که یکی که رادوی دنگو لماوکانی پیشو دار رای گیندوا. ایستنش دا چین لای ناروچی برنامه کمان که کمالک برگه لخویده که. بیسرانی عزیز، لبرگه یکمی برنامه کمان دا چین لای حوکار من ایاد بو ناساندنی انجومنی پارزگای سلیمانی و لحوکارم ایاد و جو بیستی زانیارکان انجومنی پارزگای سلیمانی انجومنی کی حلب جیدراو للاین خلکی پارزگای سلیمانی و لاروی کارگیری و دارایی و یاسایی و بستراوت و با سروکایتی انجومنی وزیرانو لاروی چاودیری و دکویت جیر چاودیری پرلمانی کردستان و دسالاتی انجومنی چاودیری کردنه لسنوری کارگیری پارزگا کدو مافی اوی هیا بریارو پیرو رنمایکان بار خسنی کاروباری کارگیری و دارایی لسنوری پارزگا کدو در بچینه. تا بتوان رید سرپرشتی بر رو بردنی کاروباری پارزگا بپی پرنسیپی ناسنتری بر رو بردنی کارگیری بکد. بجوره کیوا کناکو نبید لگل دستورو یاسا کارپیکراوکانی هرم ده. خولی یکمی انجومنی پارزگای سلیمانی با پی یاسای جماره 71 ششی چواری 2004 پول بریمر لا 31-1-2005 دا حلب جردراو لا 41 اندام پیک هاتبو. ام خولا که خولی دومی انجومنه با پی یاسای جماره چواری سالی 2009 یاسای حلب جردنی انجومنکانی پارزگا کانو قضا و ناحیکان لا هریمی کردستان عراق دا لا 34-2014 دا حلب جرد راو لا 32 اندام پیک دید. خولی دوم با پی یاسای جمارسی سالی 2009 یاسای پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانی عراق یەکەم کۆبوونەوەی خۆی لە 24/6/2014 دا کرد. ئەنجومەن پێک دێت لە 7 فراکسیۆن کە بریتین لە بزوتنەوەی گۆڕان 12 ئەندام، یەکێتی نیشتمانی کوردستان 11 ئەندام، خزمەت کە پێکهاتووە لە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان 4 ئەندام، پارتی دیموکراتی کوردستان 3 ئەندام، ڕافیدین 1 ئەندام، هاوپەیمانی نیشتمانی کوردستان 1 ئەندام. لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دوو نوێنەری گەرمیانیمان هەیە. مەبەستمان لە گەرمیان ئەو سنوورەیە کە بە ئیدارەی گەرمیان ناو دەبرێت و پێک دێت لە قەزاکانی کەلار و کفری و چەند ناحیەکی سەر بە قەزای خانەقین. گەرمیان ئەگەرچی ئیدارەیەکی سەربەخۆیە، بەڵام سەربەخۆیەتیەکەی بە تەواوی نییە و ئەنجومەنی پارێزگای خۆی نییە، بەڵکو گەرمیان لە ڕووی ئەنجومەنی پارێزگاوە لەسەر پارێزگای سلێمانیە. هەر بۆیە هاوڵاتیانی گەرمیان دوو جار بەشداریان کرد لە هەڵبژاردنی نوێنەرانی گەرمیان بۆ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی. لەم ئەنجومەنەی ئێستا دوو نوێنەری خەڵکی گەرمیان هەیە کە ئەوانیش غالب محەممەد و محەممەد عەبدولوەهابن. لەمیانەی ئەم ڕاپۆرتەوە هاوکارم دڵشاد سەید عەلی پوختەیەک لە سیڤی واتە ژیاننامەی ئەو دوو نوێنەرە گەرمیانیە دەخاتە ڕوو. سیڤی دوو ئەندامە گەرمیانەکەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی، ناوی چواری غالیب محەممەد عەلی شکور، فراکسیۆن گۆڕان، شوێن و ساڵی لەدایک بوون کەلار 1982، شوێنی نیشتەجێبوونی ئێستا کەلار، بڕوانامە و ساڵی دەرچوون خوێندکاری دکتۆرا لە شیکاری نەوت، باری خێزانی ساڵت، کاری پێشتر مامۆستای زانکۆ. ئەو زمانانەی دەیزانێت: کوردی، عەرەبی، ئینگلیزی، فارسی. ژمارەی تەلەفۆن 0772122501. کاری ناو ئەنجومەن: سەرۆکی لیژنەی پیشەسازی ئوزە و بازرگانی و سامانە سروشتیەکان، چالاکی ڕێکخراوەیی ئەندام لە چەند ڕێکخراوێکی ژینگەی و تەندروستی. ناوی چواری: محەممەد عەبدولوەهاب عومەر ڕەزا، فراکسیۆن گۆڕان، نازناو حەمەی شێخ، شوێن و ساڵی لەدایک بوون کەلار 1983، شوێنی نیشتەجێبوونی ئێستا کەلار فەرمانبەران، بڕوانامە و ساڵی دەرچوون دیبلۆم 2006-2007. باری خێزانی خێزاندار، کاری پێشتر مامۆستا. ژمارە تەلەفۆن 0770952029، 0770557053. ئەو زمانانەی دەیزانێت: کوردی، عەرەبی، کەمێک فارسی. کاری ناو ئەنجومەن: ئەندامی چوار لیژنە، چالاکی ڕێکخراوەیی، بەشداری زۆربەی چالاکی مەدەنیەکانی شارەکەی کردووە. بەڵە بیسەرانی عزیز، پاش ئەوەی لە کۆتاییەکانی مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2016 محەممەد عەبدولوەهاب تووشی ڕداوێکی هاتوچۆ بوو لەسەر ڕێگەی کەلار دەربەندیخان، بۆ هۆیەوە بریندار بوو. دواتریش بە فەرمانی دادوەر ڕاگیرا هەتا کۆتاییەکانی مانگی شوبادی ساڵی 2017. هەر بۆیە ناوبرەو لەم مانگەدا نەیتوانیوە هیچ چالاکیەک ئەنجام بدات. لە ڕاپۆرتی ئەم مانگەدا تەنها چالاکی و کارەکانی غالب محەممەد عەلی، یەکێک لە نوێنەرانی گەرمیان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی، تۆمار کرا و لە خوارەوە دەیخەینە ڕوو. بە پێی بەدواداچوونەکانی یەکەی چاودێری نوێنەرانی گەرمیان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ کار و چالاکیەکانی غالب محەممەد بۆ مانگی شوباتی ساڵی 2017 بەم شێوەیە: لە ماوەی مانگی شوباتی ساڵی 2017 دا غالب محەممەد عەلی 14 چالاکی هەبووە، کە 11 چالاکیان سەردان و بەدواداچوون بووە و 3 چالاکی دریان 3 چالاکی دیکەیان ئاراستەکردنی نووسرا و یادداشت بووە. چالاکیەکانی غالب محەممەدیش بەم شێوەیە: بەدواداچوون و کۆبوونەوە لەبارەی دانانی جۆزە بۆ کارەبای نیشتیمانی و بڕیاری ڕەتکردنەوەی ئەو جۆزەیە تەنها ئەگەر کاتێک کارەبا بکرێتە 20-22 کاتژمێری ڕۆژانە. چالاکی دووەم: بەدواداچونکردن و خستنەڕووی داهاتی نەوتی مانگ یەکی ساڵی 2017 هەرێمی کوردستان. چالاکی سێیەمی: بەدواداچوون بۆ کارگەی ناوچەی تانجەڕۆ لە سلێمانی و مەترسی ژینگەی و تەندروستیەکانیان. چالاکی چوارەم: بەدواداچوونکردن بۆ پرۆژەی دروستکردنی کارتی زیرەک و تۆمارکردنی سکاڵا لداوکاری گشتی لگل چند اندامی که دیکی انجومنی پارزگای سلیمانی. چالاکی پینجم، آرستکرنی نوسراو بو انجومنی پارزگای سلیمانی بو پیگنانی لیجنیک، لسر دابشکردنی 11 تن درمانی حکومی بناوی ملا بختیار اندامی مکتبی سیاسی کتین اجتماعی کردستان لسنوری گرمیان کند را بکوگاگانی تندرستی گرمیانو راست و خو ببی پرسی بر روبراتی گشتی تندرستی گرمیان دابشکراوا. چالاکی ششم آرستکرنو درکردنی چند بریارگ للاین لیجنه پیش سازیو وزو سامنرس دروشتیکانی انجومنی پارزگای سلیمانی سبارد و بنزین خانه و جور و کوالتی بنزین کن بشیویگ هر بنزین خانه یک بنزین خراب بفروشید سی روش داده خرید. چالاکی حوتم بدو داچون کردنو آرستکردنی راگین راوگ لباری سندنی پاره لشوفیری اوتومبیل بار حلگرکان لبازگای سلیمان بگ. چالاکی هشتم بدو داچون کردن با پرسی فروشنی نو تیسپی مالان لبازار رش بشیو یک پالاوگی بازیان مانگانه 18 میلیون برمیل نو دپالویتو لبازار رش داد دی فروشیتوا. چالاکی نویم بدو داچون کردن لباری دابش کردنی کاربا بسر پارزگاکانو بلاو کردنوی راگین راوگ لو باریوا کتی دا اماجی باو کردوا جماری حاوبش و دانشتوان سلیمانی لهمو پارزگاکانی تر زیاتره. کچی بشه پیدانی کاربای نشتمانی 34 لصدی همو کردستانو هی هولیر 42 لصدو دو هاگ 24 لصدهای امش باوتی خوی لعصی دانشتان و جماری بشدارانی پارزگای سلیمانی دن نیا. چالاکی دیم بدادا چون با روشی جینگه لگرمیان لمیانی کوبنوی یک لگل فرمانگی جینگه گرمیانو جماری یک لرخراوکانی بواری جینگه لدورکا که پیوه سر باری قیرانو کشکان بلامکاری باشیان کردو با پارسنی جینگه دورکا. چالاکی یانزه و دادا چون با کشه کمبونوی غازی مالانو بلاو کردنوی راگین رویگ لو باروا که با اوته خوی کشه کمبونوی تکنیکی بو با ماوی که کاتی با دواتر روش غازی مالان اصایی بوتوا. چالاکی دوانزایه کبونوی لگل جماریگ لرخراوکانی کمالی مدنی و پرلمانتران ایراق سبارت بکرتی نو تیهری مو پرسکانی داناگاز. چالاکی سیانزایه بدادا چون لناحی سرخلای سر با قضای کفری لباری پرسی دامزراندنی کارمند لکمپانیا کن که باوتی خوی قیمقامی کفری و اداری گرمیان دانیمد او مافا لبرابراتی ناحی سرقلاور بگرنو لرگی خویانو کارمند داب مزرین که او کارش بو زیاد کرنی دستی حزب لو پرسده. چالاکی چواردهی مو کتایی عرستگرین نوستراویک سبارد با پروژه هیلانستی لکلر که کمپانیای جبجه کارکنه و روناکیا دوای چندین سال تا استا پروژهی تواو نکردو ورنگیراوتوا. هر وقت کمپانیا که مرجدار کرابو که 60 شقه و قربوی تجاوز و سرپیچگانی پروژه که دروز بکد که چی دوی دو سال او پروژهی نکردو لیستاش دا دویستریت پروژهی گیتری نشتجابون لگرمیان پی بدرید. بیسرانی عزیز اوی بوم خسنر رو سرجم و چالاکیان بو که غالب محمد لماوی مانگی شباد دا انجامی دابو. جوگرانی عزیزی رادوی دن یک اگل چالک یکانی ام مانگه یکی چاو دیری نونرانی گرمیان لانجومانی پارزگای سلیمانی انجامدانی را پرسی یک بولنی و فرمانبرانی ناحی رزگاری سبارد با اداوکاری اندام گرمیانکانی انجومانی پارزگای سلیمانی هاوکارم جینو علی بخطی را پرسی یکتان بوده خاطر رو. لمیانی هر راپورت یک جا ام یکی هر جارو راپرسیگ لباره اداو کاری دو اندام گرمیان یکا للای چین و تیور جاوازکان انجام داداد به منبستی به دستخستنی رای حالاسیان لباره او نونرانوا. لسیم راپرسی پروژکتا رای برشک لفرمانبرانی ناحی رزگاری ورگیراو لسر کارو چالاکیکای نونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی. ناحی رزگاری سر با قضای کلارو للایان دو نونرکی ناوچه گرمیانوا نماینده دکریت و بدوادواتشون با کیشو گرفتکانیان دکریت. با زنین رای برشکی او ناحیه لسر ادو چالاکی نونرکانی گرمیان را پرسی یک مالنیو فرمانگکانی رزگاری انجام ده. با پیهی فرمانبران راست و خاطر پیوندیان به کیشو گرفتکانی قضاکو لعنی اداری و هیم. را پرسی یک ده رای پنجا فرمانبرور گیراو سی پرسیان روبرو کراوتاو کلخوارو در انجامکی رون کراوتاو. رگزی بجداران نیر 27 و می 23. استی خویندن سرطایی صفر. ناوندیو آمدهی 15 دبلوم 24 بکالوریوس 11 تمن 20 بو 30 سال 12 کس 31 بو 40 سال 25 کس 41 سال برو سروا 13 کس. سپرسیارکان امانن یکم تا چن آشنان با کارکانی دو اندام گرمیانی که انجمنی پارسگای سلیمانی غالب محمد و محمد شیخ وهاب. لولام دا هشت لصد دلن زور، ده لصد دلن ممنوند، سی لصد دلن تا رادیک، سی و دو لصد دلن کم، بیس لصد دلن هیچ. پرسیاری دوام، تا چن رازید لبدموهاتنی او دو اندام گرمیانی با کیشکانو بدوعده چون کردنی گرفتکانی هولاتیان. لولام دا، 4 لصد دلن زور، 3 لصد دلن ناوند، 16 لصد دلن تا رادیک، 32 لصد دلن کم، 18 لصد دلن هرگیز. پرسیاری سیم، تا چند بگرنگی دزانید لانجومن حلب جدراوکان دا نونری نوتو قضاکان هبید. لولام دا، 26 لصد دلن زور، 38 لصد دلن زور، 14 لصد دلن تا رادیک، 8 لصد دلن کم، 14 لصد دلن هرگیز. جینو علی با برنامه انجمن. گیوگرانی برزی رادیو دن اوی گیو بیستی بون برنامه انجمن بو کمانگی جاریک پیشکش دکرید ام برنامه للاین یکی چاو دیری اندام گرمیانکانی انجمنی پارسگای سلیمانی لرادوی دنگ پیشکش دکرید که ام یکی مانگانه بپال پشتی صندوقی نشتیمانی با دیموکراسی ناسراو با این ایدی امریکی راپورتی که چاودری لباره چالاکیو حلسنگ گاندن با کاری دو اندام گرمیانکی انجومنی پارسگای سلیمانی پیش کرده کرد. با زنیاری زیادر لباره کارکانی ام یکیو بینینی راپورتی منگانی یککا دتوانن سردانی سایتی رادوی دنگ کن کلوی دا بشی که تایبت با یکی چاودری لبشی گروپکن کراوتوا. نونشانی سایت کشمن radiodeng.org با هر تیه بینیو سننجکیش دتوانن پیوندی با جماره تلفونی رادوی دنگ کن 0548-020-7400 تا پیگیش نو دیداره کتر رزی آمده کارو پیشکشکاری برنامه احمد حمید قبول کن کاتکی شد.